Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 917 netóra. Mással hangzók. Digitális talkshow mindenkinek. Itt a modem idők. Olyan szépen tudja mondani Catika is, úgyhogy szerintem megtarthatnánk téged így a műsor elejére. Igazán köszönöm. És szegény Zolival mi lesz? Kigolyózzuk, amikor nincsen itt. Zoli is itt van. Kigolyózod a Zolit? Hát, ugye, hogy itt vagy? Én már csak itt száműzve. De jól mondja Catika, ugye? Jól mondja. Na, hallgatóknak hadd meséljem el azoknak, akiknek még nincsen otthon házi mozi rendszerük, hogy a DVD az egy olyan lemez, amit a CD-hez hasonlíthatunk, behelyezzük a lejátszóba, és az a filmet ugye lejátsza a tévékészüléken keresztül. Na most ehhez képest érdekes az a karácsonyi sláger, amiről biztosan ti is hallottatok, a DVD visszatekerő készülék. Micsoda? A DVD visszatekerő készülék. Az amerikai karácsonyi vásár legnagyobb slágere. Képzeld el, egy olyan készülék, hogy így fogod a CD-t, vagy a DVD-t, ráteszed erre a készülékre, megnyomod a gombot, és olyan hang hallatszik, mint a VHS videokazetták visszatekercselésekor, amikor ugye a hosszú 3 órás kazettát visszatekered az elejére, és a végén, ennek az időszaknak a végén felvillad egy zöld lámpa, jelezvén, hogy most már immár ismét lejátszható ez a bizonyos DVD. Mindez 22 dollárba kerül egyébként. Konkrétan Amerikán. Mit csinál a DVD-vel? Semmit. Teljesen fölösleges dolog technikailag. Abszolút. De ez egy ilyen... Azt maga... hogy tisztítja, vagy valami. Semmi. Ott áll a lemez, és kiadja ezt a bizonyos hangot. Azon gondolkodtunk, elmeséltem itt a családban is, azon gondolkodtunk, hogy ezt Magyarországon el lehetne adni ilyen mennyiségben, ilyen árért. Mármint 22 dollárért. De igen, annak a megfelelő. Mert hogy lennének, akik azt hiszik, hogy tényleg visszatekeri a lemezt? Igen, tehát hogy ez csak Amerikában működik, vagy pedig nálunk is ilyenek az emberek, és ilyen a fogyasztói piac. Én azt merem remélni, hogy azért ennél talán a magyar DVD felhasználó közösség egy picit intelligensebb. Kicsit tudatosabb vásárlók vagyunk. Valaki azért kipróbálhatna. De mennyire pihent volt már az, aki ezt kitaláltam. Ez az, olyan. Látod? De, jó, hogy nagyot lehet. De az biztos, hogy nem amerikai volt. Talán még nem késő, adókedvezményt javasolnak a magyar szoftverek kifejlesztőinek, az informatikai vállalkozások vezetői. Erről nyilatkozik nekünk az IVS elnöke. Aztán megismerkedhetünk egy újságírónővel, aki évek óta barátságban van a technikai fejlesztésekkel. Vendégünk Majoros Krisztina. Közben a netnyelvésztől meglepő dolgokat hallunk a Wikipédiáról. Viki nem csak egy magyar név, hanem egy havai szó is. Folytatjuk mini portré sorozatunkat vendégünkkel, majd egy különös árverés, amelyen az ismert táblázatkezelő hibáit lehet megszerezni. Végül egy újabb hasznos tipp Chatmentől a Windows frissítéséhez. A frissítések nem csak a rendszerben fontosak, hanem a telepítő CD-n is. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a modem időkben. Telefonszámunk 328-85-55, a honlapunk a www.modemidők.hu címen érhető el, valamint a gyalogló chat is most adás ide alatt, mégpedig a chat.gyalogló.hu weboldalon, ahol is be kell kattintani a Csüti Csati című szobába, ahol is vagytok. Heten. Gratulálok, mint a gonoszok. Az asztaltársaság pedig itt van, majdnem teljes létszámban, Cati az online, Szokoli Kati. Spányik Csetmen Balázs, a billentyűzet. Szép estét kívánok. A telefonvonalban Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és hadd mutassam be a műsorunk vendégét, Majoros Krisztinát, aki egy személyben jól példázza, hogy létezik az a fajta nő, aki nem csak hogy csinos, vonzó nő, de ráadásul még újságíró, és még a számítástechnikával is foglalkozik. Köszönöm, jó estét. Tudod, hogy ez ritka, ez a típus. Bár mi keressük az ilyen típusú hölgyeket, mondjuk Catika is ez a fajta, meg itt a Ned doktornő is a műsorban ilyen típusú volt, de mi persze notóriusan keressük az ilyen hölgyeket. És ezért is érdekel bennünket az, hogy te hogyan kerültél a számítástechnika közelében, meg egyáltalán hogy viszonyulsz ez az egész dologhoz. Úgyhogy arra kérlek, hogy megkapcsolod be a beszélgetésünkbe ott, ahol úgy érzed, és pár perc múlva majd megismerkedhetünk azzal az újdonsággal, amiben te is benne voltál itt az elmúlt hetekben, és majd mesélsz arról, hogy ez miért érdekes nekünk. Így van. Hát megértük ezt is, csak mi legalább 10 éve beszéltünk már arról, hogy Magyarország számára kitörést jelenthetne a szinte csak szellemi befektetést igénylő szoftverfejlesztő cégek felfuttatása, hiszen van tér és van szellemi kapacitás is, amivel eredményesek lehetnének a nemzetközi porondon. A magyar számítástechnika nagy öregei persze a korábbi évtizedek magyar fejlesztéseiről tudnának mesélni. Hát jó reggelt, uraim, mondhatnánk a hír hallatán, miszerint az IVS javaslat alapján az állam adókedvezményekkel segíti majd a magyar szoftverfejlesztőket. A bérköltség 15%-át vonhatják majd le az adójukból, a szándék szerint a kutatás és a fejlesztés élénkítése érdekében. Ez a segítség most is jól fog jönni, persze tudjuk, hogy az első néhány nagy hullám már így is lecsengett az informatika világában, de talán még mindig nem késő. Szalai Dániel az Informatikai Vállalkozások Szövetségének elnökét, Kovács Zoltánt kérdezte. A múlt héten maga a miniszterelnök jelentette be, hogy adókedvezményt biztosítanak a szoftverfejlesztő cégeknek. Sikerült-e már az IVS-nek egyeztetnie azóta a részleteket illetően? Az IVS másfél éve dolgozik azon, hogy mind a gazdaság szempontjából, mind pedig a szektor szempontjából felhívja a kormányzat figyelmét, hogy a vállalkozások szemszögéből milyen versenyképességet gátló tényezők vannak. Kifejezetten az elmúlt egy-két hétben nem voltak erre vonatkozóan egyeztetések, ugyanakkor ez egy szisztematikus másfél éve tartó folyamat, aminek az eredménye az, hogy ezt a kedvezményt a miniszterelnök múlt héten be tudta jelenteni. Azt célozza meg, hogy mind a magyar gazdaság szempontjából az infokommunikációs szektor és ezen belül a szoftver ipar és a szoftver export egy rendkívül fontos tényező, egy húzó ágazattá válhat Magyarországon. Akkor azt is figyelembe veszik, hogy mivel szinte mindenbe beépül az informatika, legyen szó általában a társadalomról, az otthonokról, legyen szó más szektorokról, ezért az egész gazdaságban egy nagyon pozitív hatást vált ki, hogyha ennek a szektornak valamivel kedvező feltételeket biztosít a kormány, mint aminek eddig volt. Ezt tudjuk, hogy a környező országokhoz képest a terhek Magyarországon szoftver területen sokkal nagyobb, a szoftverfejlesztés területén. Ez elsősorban tehát azokra a cégekre vonatkozik, akik üzleti tevékenységként szoftverfejlesztést végeznek, szoftverfejlesztőket alkalmaznak, és méretüket tekintve ez a kis és középvállalkozásoknak szól. Mikortól lehetne ezt igénybe venni a tervek szerint? Ez 2006. január 1-től, de összességében igazán 2006, 2007, 2008 lesznek azok az évek, hogy növekvő mértékben lehet majd ezt a kedvezményt igénybe venni. Tehát egy 15%-os kedvezményről van szó, ugye? Összességében ez egy bonyolultabb konstrukció, de a miniszterelnök bejelentett, az teljes mértékben megfelel annak, ami meg fog valósulni, viszont ennek a részletei ezek egyelőre még nincsenek bejelentve és kidolgozva, ezekre azután szeretnénk, mert hogyha lehet reflektálni, hogy ezek a világot látják. Kovács Zoltánt hallottuk, az Informatikai Vállalkozások Szövetségének, vagyis az IVS elnökét, Szalai Dániel interjújában. Hát akkor Majoros Krisztina, jó estét is. Jó estét, szia. Kívánok. Szia. Kezdjük onnan, hogy részt vettél egy érdekes projektben, ami neked mondjuk érdekes, mert már évekkel ezelőtt is készítettél olyan internetes alkalmazásokat, ami ehhez hasonlít. Internetes képeslapot, meg hasonló ilyen ünnepi jópofaságokat húsvétkor, ugye, meg miket említettél, még ilyen szülinapi jó kívánság képeslapokat? Nem, ez a gyermeknapi képeslapküldő pályázat volt, amiről beszéltünk, de igazából ami most érdekes lenne így az advent kapcsán és a karácsony kapcsán, hogy beleszerettem egy ilyen kis őrült formációba, ez a Zsejka és Bejka nyulas történet, és nagyon helyes kis flashes képeslapok, lehet őket küldözgetni, tök jó kis movie megy le előtted, megnézed, és utána ráklikkelsz az egyik nyúlra, vagy a másik nyúlra, és már ott is vagy a kis tartalmi. Na, de ebben benne van maga az adventi kalendárium jelleg is, ugye? Hogy minden vissza lehet ezt érni. Tehát ez arról szól, hogy ahol én most dolgozom, nem tudom, hogy ezt ki lehet mondani. Nőklapja internetes változata. Kb. Így van, és csináltunk egy nagyon-nagyon jó kis adventi szájtot, ami arról szól, hogy egy adventi naptár így ketyeg visszafelé, és ha ráklikkelsz így a napokra, akkor így előjönnek ezek a kis helyes nyulak, lehet őket küldeni, és ugye a nyulakra kattintva jutsz be igazából a nagy adventi szájtba, ahol csupa meglepetés vár, tök jó tippekkel, tehát nem csak nőknek, férfiaknak is hasznos ajándéktippek. De mitől jön az ember napról napra vissza? Attól jön vissza, hogy a nyulas képeslapok annyira izgalmasak, hogy meg akarod őket nézni. Tehát megnézel egy nyulas képeslapot, és beleszeretsz, imádnivalóak, és azért jössz vissza, mert minden nap egy új képeslap tárul föl, igen, és nem láthatod majd csak karácsony végén az összeset. Mindez azért is érdekes, mert ugye ez nem csak egy kreatív ötlet, hanem ebben van mit megvalósítani grafikailag is, van. Meg van mit megírni újságíróilag is, hogy ilyen csúnyán mondjam, és talán mind a kettő részében benne vagy. Vagy igen. Ha nem is vagy konkrétan benne, de legalább ez tudod. Ez stáb, így van. Tehát igazából ez egy stáb munka, és egy nagyon-nagyon jó csapatmunka, de az a nagyszerű benne, hogy egyszerre lehet így esztétikai gyönyörben úszkálni és tartalmi. Melyik részét csináltad? Hát én itt grafikai dolgokat is csináltam, valamint a tartalmi részében is részt vettem. Na most, hogyha programozó fiatal hallgatóink tudnák, hogy Majoros Krisztián egyébként valóban egy vonzó, csinos, fiatal nőszemély, hát szerintem biztosan, hogy is mondjam, vágyakozóan gondolnának erre, hogy na hát, ilyen hölgyek is tudnak Photoshopot használni, meg igen, képszerkesztést, bizony. Meg mit mondtál, Flash animáció, igen, ugye? Hát az azért nem akármi? Hát nem akármi. De erre jó az internet. Tudnánk ráadásul, hogy Majoros Krisztián még HTML kódokat is tud szerkeszteni. Igen, erre jó egyébként az internet, hogy tehát hogyha rám nézel, egy ilyen kis rózsaszín kislány tárul eléd, és nagyon-nagyon rossz, amikor az emberek ilyen előítéletekkel vannak veled szemben. Viszont, hogyha mondjuk csetelek, vagy más programokkal beszélgetek idegenekkel, akkor ez nem látszik. Tehát az értelmi képességeimre kíváncsiak, és éppen ebből nagyon jó beszélgetések, nagyon jó barátságok alakulnak, és utána jön a fekete leves. Mi a fekete leves? Hát betoppanok itt a kis rózsaszín csodába. Ja, értem. És egyébként meg aztán simán át tudsz térni akár a HTML kódok belvilágára. Persze. Is. Az a baj, hogy igen, kicsit zavarban is vagyok, mert nagyon furcsa beszélni. Tehát egész nap ülök, és verem a klaviatúrát, tehát nagyon furcsa, hogy nem HTML kódokat írok, és nem írok most effektív, hanem beszélek, úgyhogy furcsa. Hozzá lehet pedig elszokni, nem, Catika, hogy itt beszélgetek? Abszolút, teljesen jó. Ahhoz is hozzá lehet szokni, hogy egész nap egy plazma tévé előtt ülsz. Én úgy hívom, hogy a kis stereo monitorom, és így hátulról néha egy kiszoktam énekelni, meg felengedek egy lufit, hogy hello, itt vagyok. Tehát akkora nagy a monitorom, hogy így betakar. És ahhoz is hozzá lehet szokni, hogy egyszerűen ott ülsz, és így elveszel, így egyé válsz a klaviatúrával. Azt írtad nekem, hogy már 6 éves korod óta írónő akarsz lenni, igen, és egy bizonyos Erika írógépnek nagy szerepe volt az életedben. Gondolom a kopogás, meg a billentyűzet használata már akkor, igen, felkeltette az érdeklődésedet. Nagypapámnak volt egy régi romos írógép, amit a háborúban talált, és én úgy gondoltam, hogy a gép és én majd alkotunk. Végülis az írógép áttransformálódott most egy shuttle számítógépre, de... Mi akartál írónő lenni? Mit akartál írni? Alkotni akartam. Verseket? Vagy meséket? Verseket, meséket, prózát, bármit publikálni. Igazából alkotni akartam. De ezeket azóta alkottad is, nem? Igen, és azért jó ez az internet, mert nem csak írni akartam. Tehát annyira durva, hogy így rajzolni is szerettem volna, már bocsánat. És nem találtam egy olyan foglalkozást, amiben mindent meg lehet valósítani. És nagyon sokáig szenvedtem, hogy most képzőre menjek, vagy újságíró legyek, vagy mi legyek. És azért mindegyik lettél. Igen, és azért szerettem bele az internetbe, mert így ki tudom magam teljesíteni. Nem túl nagy a skála? Tehát a rajz, meg a képek az animációktól, az újságíráson át, a mesékig, meg versekig, sőt a HTML kódokig, szóval azért ehhez nagyon sok mindent kell csinálni egyszerre. Igen, és van egy ilyen, kicsit ilyen felszínesség alakul. Van egy alakul, ilyen vicces, nem? Mondás, hogy olyan sokoldalú vagyok, hogy az már gömb. És igen, egy kicsit felszínes is, viszont pont ez a jó benne, hogy ez egy szórakoztatóipar valamilyen szinten. Tehát nekem ez egy nagy szórakozás. És hát, hogyha az ember ugye a 80%-át az idejének a munkával tölti, akkor miért ne legyen ez egy nagy szórakozás? Ez nem marad kevés idő a kapcsolatokra? Sablonos a kérdés, de fel kell Hát, de, viszont itt az internet, ahol tudom ápolni a kapcsolatokat, és nagyon sok olyan szájt van, ahol erre lehetőség van, és 100 éve nem látott ismerősökre bukkanok, stb. Vannak itt az életrajzodban olyan érdekes pontok, amikre mindenképpen szeretnék majd még kitérni, de csak egyet hadd emeljek ki, egy érdekes kettőség, önkormányzati portálok fejlesztésében, igen, is benne voltál, és mindemellé tegyük oda, hogy a Love and Romance című párkereső portál, igen, kifejlesztésén is ott voltál. Ez a kettő hogy jön így össze? Hát ez a sokoldalúság. Igazából mindig a piac igényeinek piac igényeihez alkalmazkodtam. Tehát amikor önkormányzati szájtokat kellett építeni, akkor azokat építettem, polgármestereket oktattam admin felületre, az is nagyon szép rendkívül volt. Rendkívül érdekes feladat. Igen, nagyon-nagyon izgalmas volt, és amikor ezt de értették, keresi, amiről beszélsz, ugye? Hát nem mindig, amikor mondtam, hogy az asztalon megtalálnak egy jegyzettömböt, akkor szegények keresték itt az igazi asztalon, tehát furcsa, tehát át kell azért állni. De ebben is van valami szépség, és amikor a Love and Romance-t fejlesztettük, akkor abban az volt a vicces, hogy szinte az összes párkereső szájtra beregisztráltam magam, megpróbáltam ilyen vakrandikat létrehozni, és... Ja, hogy te bele is mentél ebbe, és így csináltad. Én azóta is nagyon sok szájton fent vagyok, és mindenki kérdezi, hogy nem találtam magamnak párt, és nem hiszik el, hogy én csak körbenéztem. Aha, és akkor ez sokkal közelebb áll ahhoz a munkához is, amit egyébként most csinálsz a nőklapja internetes változatánál, hiszen ott azért nagyon sok olyan tartalom keletkezik ennél a bizonyos portálnál, ami az emberi kapcsolatokról így szól. Van. Ugye? Így van. Ezekbe te írsz is, vagy inkább megmaradsz ezeknél a grafikai megoldásokban? Hát igazából ez, tehát annyira jó kis csapatunk van, meg olyan jó a stábunk, hogy így, ha szeretnék írni, akkor írok, ha nem, akkor nem. Ha vannak jó sztoriaim, akkor megírom. És természetesen a grafika, meg a képszerkesztés az mindig ott van, tehát én ebben fejezem ki magam. Hát érdekes, amivel te foglalkozol. A hallgatóknak mondom, hogy hívhatnak bennünket, és kérdezhetnek akár Majoros Krisztinától, internetes nick nevén Majkával. Majka, igen. Ugye, így is meg lehet téged találni. A telefonszámunk 328 85 55, hagyunk egy picit szusszanni, és majd az infószótár után még visszatérünk. Bódi Zoltán, netnyelvész úr itt van a vonalban, és igen, egy enciklopédikus témával jelentkezel. Igen, és amint hallani, társaságom is van egy 7 hónapos tünde személyében. A kislányod, akit üdvözlünk ezúton is. Igen, puszilnak a bácsik meg a nénik a rádióból. Szóval a mai szó egy számomra egy nagy meglepetés és egy nagy öröm. Az interneten bókláztam délután, és ráakadtam a wiki kifejezésre, így dupla V-vel. A gyakorlott internet felhasználóknak rögtön beugrik a Wikipédia, mint a talán a legjobban használható internetes minden tudó. És aki még gyakorlottabb felhasználó, az még azt is tudja, hogy ez a Wikipédia nevű internetes enciklopédia úgy működik, hogy tulajdonképpen bárki hozzáteheti a tudását. Ha eszünkbe jut egy szó, találkozunk egy szóval magában, akár itt a Wikipédián is, megírhatjuk a szónak a leírását. Kicsit olyan ez, mint a szabad szoftverek fejlesztése, ugye? Pontosan, ez egy nagyon nagy ötlet volt a 90-es évek közepén. Egy ilyen szoftverfejlesztő platformnak egy alapja, alapgondolata, amit elneveztek Wikinek. Na most miért Wiki? Tehát egy dupla V-vel. Amerikai fejlesztésről van szó, és a hawaii, hát van köze Amerikához, mint tudjuk, és a hawaii nyelvben, ami egyébként egy ilyen kreol nyelv, tehát ilyen kevert nyelv, ott a wiki azt jelenti, hogy quickly, tehát gyorsan, gyors. És ez egy ilyen nagyon gyors és hatékony módszer. Tehát ez a wiki története. Hát infoszótár jövő héten is. Elengedünk most Tündéhez, aki most ott szerintem veled szeretne beszélgetni. Igen, meg veletek. Köszönjük, Zoli, szia! Szia! A cyber világ csak jött, belecsöppentem, mint magyar népmesében a legkisebb jeány rakott szoknyával és magával rántott. Igen. Visszaemlékszel még az első pillanatra, amikor a számítógéppel találkoztál? Igen, ámultam. Nem, nagyszerű volt, mert nagyon sokáig tanakodtam azon, hogy rendező legyek, író legyek, divattervező legyek, vagy egyáltalán mi is, és jött egy ilyen nagy csoda, jött ez a dolog, amiben mindent lehet zenét hallgatni, nézni, írni, csinálni, tenni, tehát így iszonyatos jó volt. Akkor a kreativitás volt, ami megfogott, nem? Igen, a kreativitás meg, hogy itt tehát tök gyorsan fejlődnek a dolgok. Tehát egyik pillanatról a másikra nagyon gyorsan kinőtte magát így ez az egész, és lehet kommunikálni vele. Akkor neked otthon is van számítógéped? Természetesen, igen. Úgyhogy nem tudsz elszakadni. Nem, tőle. Nem, sajnos. Tényleg sok időt foglalnak. Így van, még az ételt is onnan rendelem. Ah, igen, azt is érted, igen, hogy az ételt is, de azért nem esel a hálózat csapdájába. Ennek is köszönhető, hogy foglalkozol pszichológiával, meg a japán kultúrával, sőt, talán japánul is tudsz. Hát tanultam, igen, japánul is. De japánul csetelni már azért nem menne, vagy igen? Hát még nem. Mire használod a japán nyelvismeretet? Hát... Vagy ez csak egy ilyen fellángolás volt a távol-keleti kultúra iránt? Nem volt fellángolás, mert a mai napig például nagy sushi rajongó vagyok, és magát így a kultúrát itt teljesen szeretném magamévá tenni, de így a japán nyelv ez egy másik terület, tehát ehhez egy emberöltő is kevés lenne így most így ecsetelni, meg megtanulni. Főként, tehát most így szakmailag így a designban szeretném ezeket így hasznosítani. Tehát mind az íráskészletet. Igen, igen, az íráskészletet, a kultúrát, tehát így olyan kis nüanszokat átvenni belőle, meg így, ami így, tehát átsüt belőle, és azt így szeretném továbbadni egy kicsit ilyen európai formába. Az volt a gondom a japánnal, hogy nagyon szigorú volt, nagyon merev volt. És szerintem nagyon sok európai embertől ez távol áll, és ez esetleg az internet is egy közvetítő eszköz lehet arra, hogy ezt egy kicsit így megszelidítsük, meglágyítsuk, és jobban prezentáljuk. Vannak ugyanerre már próbálkozások, mint például ez a Sushi TV, de ez az igazi őrült és elvetemült formáját mutatja be ennek a népnek, és nem a valódi értékeit. Hát ilyesmit egyébként egyszer... láttam már, hogy a japán kanjikat, ezeket az érdekes igen. betűformákat alkalmazzák mindenféle websájtokon, mert így szépek, van. Ahogy kinéznek. Meg magukat, ezeket a rajzokat. Majd ez a jövő, tehát remélem, ezek hogy beindul ez. Ezek az ecsetes rajzokra gondolsz? Nem, vagy? Nem feltétlenül, hanem a japán kultúrában használatos ikonok, stb. Elemek. Hát ez nagyon érdekes lehet, hogy hogyan lehet a dizájnnal, meg egyáltalán az internetes tervezéssel összehozni. Voltál ugye dizájner és szerkesztő. Mi az, ahová el szeretnél jutni valahol egyszer csak? Japánba például, kihagytam sajnos. Lett volna egy lehetőségem gimnázium után, de nem ragadtam meg az alkalmat. Ez egy nagy célom. Hogy ott kint dolgozz, vagy csak úgy egyszerűen ott körülnézni? Egyszerűen ott legyek, tanuljak, és így magamba szívjam azt a tudást, meg mindent, ami ott van, plusz Milánóban szeretnék tanulni még. Ez egy nagy álmom. Még pedig mit? Hát ez egy... Nem. Hát ilyen megkódolás. Hát ez más. Inkább ilyen stylist témában szeretnék inkább. Tevékenykedni. Hát köszönöm szépen, kedves Krisztina. Még annyit árulj el nekünk, hogy a beszélgetés elején említett adventi kalendáriumot hogyan lehet elérni? Szerintem többeket érdekel. Igen. Igaz, hogy már december 15-e van, tehát végig lehet kattingatni az első 15 napot is? Végig lehet, igen. Tehát visszamenőleg is meg lehet nézni, és érdemes őket megnézni, mert nagyon helyesek, nagyon kedvesek, és egy ilyen képeslappal nagyon sok vidám percet tudunk másoknak is okozni, meg hogy gondolunk rájuk, stb. Ez a www.nlcafe.hu/advent címen közvetlen elérhető, de elérhető az NL Café főszájtjáról is egy ilyen kis adventi blokkal. Köszönöm szépen. Én is nagyon köszönöm. Catika most olyan témával fog foglalkozni, ami az internetes aukciók világával kapcsolatos. Eléggé döbbenetes, amikor elmesélted nekem először, azt hittem, hogy rosszul hallok. Igen, mikor én először olvastam, én meg azt hittem, hogy valamit félreértettem, és már nagyon álmos lehetek, és így nem jól értem már a szavakat. De aztán, miután elolvastam a cikket, így megértettem, és tényleg elég mókás a kis történet. Akkor vázolnám. Van ugye egy aukciós oldal. Most mondhatom egyébként itt a neveket? Hát mondjad, tudod, az eBay-ről van szó, igen. És a másikat is mondhatom? Azt. Mondd azt is, igen. Jó, azt is mondom. Akkor mondok mindent. Közben a hölgy mutogatja nekem a neveket a papíron, igen. Szóval van az eBay, ahol ugye felteheted a saját szókmókodat, és eladhatod. Ugye, és erre lehet licitálni. Igen. Ismert internetes árverező hely. Igen. Következő dolog történt, hogy felkerült egy egyszerű Microsoftos Excel hiba kód. Így először tényleg én is így néztem, hogy hogy lehet egy hibakódot eladni, tehát könyörgöm, tehát írta, és akkor ez valahogy befolyásolja a program működését. De ez olyan, mint a kis trükkök, hogyha lenyomjuk a mentés gombot, majd utána a shiftet nyomunk, akkor lefagy a program. Nem, ez olyan, hogyha te tudod, hogy ezt hogy lehet kihasználni, tehát mondjuk károkozásra, vagy akár adatlopásra, akkor föl tudod ezt használni, és még mivel nincsen kijavítva, ezért az így kihasználni. És igen, akkor fagy le a program. Hát vagy lefagy, vagy éppen ellopod valakinek mondjuk az adatait. Értem. És akkor ilyen csúnya bácsi leszel. A sztori lényege egyébként csak annyi, hogy van egy srác, aki megtalálta az Excelben ezt a hibát, értesítette a Microsoftot, de válaszoltak, de tudta, hogy több hónap mire kijavítják, és egyébként sem nagyon szereti ezt a céget. Ezért találta ki azt, hogy az IBM ezt elkezdi árusítani, és ezzel is megkárosítja őket. Sőt, ez annyira tetszett nekem. Ja, az egész, tehát egy centes áron lehetett megvásárolni ezt a hibakódot, de adott 10% kedvezményt. Diszkontot, ugye, kedvezmény. Abszolút. Azoknak a Microsoftos dolgozóknak, akik megveszik tőle, de a válaszlevelükbe beleírják azt, hogy Linux rules. Ez zseniális. Akkor még 10% is. Balázs, nem szállsz be a licitbe? Nem, már nincsen kin egyébként, már levetették. Igen, vagy igen, már levette. Mindenesetre egy érdekes figyelemfelkeltés szerintem. Tehát tény is való, hogy a Microsoft nem rohan, hogy bizonyos hibákat kijavítson, hogy átvezette valamennyire a Windows frissítésekre a témát. Pontosan ezen a héten adtak ki tegnap előtt kedden két olyan frissítést, aminek az egyike az egy nagyon régi hibát javít a Windowsban, és érdemes is ezeket letölteni és fölrakni, mert tényleg komoly sérülékenység. De újabban magától frissíti a Windowsban. Frissíti magától is egyébként, igen, hogyha az ember úgy állítja be. Tehát, de azért ki is lehet ezt kapcsolni, meg be lehet úgy is állítani, hogy sikolcson, amikor ilyen van, és ha az ember ezt figyelmen kívül hagyja, akkor azért támadható marad. És az is fontos ilyenkor, hogy amikor a Microsoft ezeket a javításokat kihozza, akkor szerintem nagyon sok ember, akik nincsen jobb dolguk, azzal szórakoznak, hogy na akkor keresjük meg azokat a gépeket, amik nem frissültek, és ezeket hogyan lehet akkor megtámadni. Tehát ilyenkor különösen fontos, hogy az ember frissítsen. Hát figyelni kell erre, főleg a szélessávú internet terjedésének időszakában, amikor mindenki folyamatosan lóg a neten. A másik dolog, amiről beszélni szerettem volna, az pedig az, hogy... Beszélj is. Hogy a Windows telepítő CD-re is el lehet tenni frissítéseket, és ez mostanában ilyen divatos téma lett. Tehát azt meg hogyan? Na, ez egy dolog, ugye azon már túl vagyunk, hogy a magát a service csomagot, amit kiadnak hozzá, tehát mondjuk a legutoljára a service pack 2-t, azt bele lehet fűzni magába a telepítő CD-be, ezt nagyon sokan meg is csinálják, ez viszonylag egyszerű, de fölmerült, hogy azóta most már eltelt lassan másfél év, hogyha belegondolunk, és az alatt kijött jó pár frissítés. Az is nagyon, nagyon sokan csinálják azt, hogy ezeket mind letöltögetik, tehát különböző módszerekkel, vagy kibányásznak valahogy a Windowsból, miután már letöltötte a Windows, és utána fölrakják, amikor gondolkodás nélkül. Tehát mondjuk föltelepíti a Windows, és akkor ezek valahol megvannak neki, és egyáltalán nem biztos, hogy ez egy jó taktika, ugyanis ezeket a frissítéseket ki is vonja a forgalomból a Microsoft. Ezt például kevesen tudják. Tehát előfordulhat az, hogy mert mondjuk egy újabb frissítés ezt már felülírja, igen, vagy javít benne valamit, vagy tehát egyáltalán nincsen szükség a régire például. Úgyhogy nem érdemes mindent egytől egyig letöltögetni, és akkor mondjuk ilyen 30-40-50 darabot föltolni, mert nincs is, mert ez fölösleges. Van nagyjából egy olyan 34-36 darab olyan frissítés, ami most éppen, tehát hogyha fölraksz egy SP2-vel javított Windows teljesen szűz módon egy gépre, akkor ezeket dobja föl neked a Windows Update, ezt a 30 darabot, amit le tudsz tölteni, anélkül is, hogy magán a Windows Update-en keresztül próbálkoznál, tehát simán a Microsoftnak a tudásbázisáról. De tehát mégis az lenne a jó megoldás, hogyha egybe lenne, és egyszerre kellene csak föltenni. Lesz egyébként következő szervizcsomag valamikor, majd jövőre azt ígérték, hogy még a Windows Vista megjelenése előtt ez ki fog jönni, meg lesz benne Internet Explorer 7, meg mindenféle, de hogyha mégis akarsz egy olyan Windows telepítő CD-t csinálni, amin rajta vannak ezek a frissítések, akkor ezt is meg tudod csinálni. Nem olyan bonyolult, és valószínűleg valamelyik következő PC-ben ez benne is lesz. Jövő héten nem tudnánk valami jó kis karácsonyi meglepetést a cég meg a Windows házatájáról felemlíteni? Megnézzük, hát a történik valami. Köszönöm szépen. Eddig tartott a modemidők. A honlapunkat a modemidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételenket pedig a PC World CD, illetve DVD mellékletén MP3 formátumban. Szilágyi Árpádot és a Modem Idők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra. Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.